54 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Wojciech Zawiała, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Do konsultacji trafił projekt ustawy o związkach partnerskich. Nie ma w nim zapisów o przysposobieniu dzieci. Rośnie akcyza na papierosy. Od marca przyszłego roku ma pójść w górę aż o 25%. Za chwilę zajrzymy też do Łodzi, gdzie rozpoczynają się Igrzyska Wolności, a wraz z nimi koncerty i spektakle. Projekt ustawy o związkach partnerskich trafił do konsultacji. Nie ma w nim przepisów o przysposobieniu dzieci. To kompromisowy krok do tyłu, mówiła ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Projekt przewiduje między innymi rejestrację związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, możliwość przyjęcia wspólnego nazwiska, dostęp do informacji medycznej, kwestie prawa do decyzji o pochówku, wspólność majątkową. Nie ma mowy o przysposobieniu dzieci, na co nie zgadzali się ludowcy. Jest za to zapis o tak zwanej małej pieczy, mówiła ministra Katarzyna Kotula. Tu faktycznie zrobiliśmy taki krok do tyłu, krok kompromisowy i zdecydowaliśmy się na zapisy tylko o małej pieczy. Właściwie są to rozwiązania, które głównie będą służyły tak zwanym rodzinom zrekonstruowanym w parach hetero, kiedy mamy dwa małżeństwa, które się rozwodzą. Ministra zaznaczyła, że projekt zmienia ponad 250 innych ustaw. Chyba w samej sferze dotyczącej ochrony zdrowia tych ustaw jest ponad 25. Katarzyna Kotula przypomniała, że Polska musi ustawowo uregulować sprawę związków partnerskich, choćby z uwagi na wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sylwia Białek, Polskie Radio. Niemal co czwarty Polak pali papierosy. To dwukrotnie mniej niż w latach 70. ubiegłego wieku, ale wciąż liczba palaczy jest poważnym wyzwaniem. Tak o tych danych mówi dr Michał Sutkowski. Dzisiaj Sejm zgodził się na podwyżkę akcyzy na papierosy i inne wyroby tytoniowe. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych podkreślił, że wciąż jesteśmy daleko od celu wyznaczonego przez Światową Organizację Zdrowia. Palimy dużo, bardzo dużo. Nie uzyskamy tego efektu, który zamierzaliśmy uzyskać, żeby w 2030 roku lat 5-6, żeby uzyskać efekt 5% tylko osób, które palą, co oznaczałoby, że Polska byłaby krajem wolnym od tytoniu. Tak jest sformułowana definicja WHO-owska. Natomiast oczywiście tego niestety nie uzyskam. Projekt przewiduje, że akcyza będzie rosła skokowo. W przypadku papierosów będzie to 25% od marca przyszłego roku, 20% od 2026 i 15% od 2027. Największy wzrost będzie dotyczył płynu do papierosów elektronicznych. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Potępienie Rosji, zapowiedź dalszego dozbrajania Ukrainy i podziały w ocenie planu zwycięstwa Wołodymyra Zełenskiego. To przesłanie dwudniowego spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Wczoraj w naradzie uczestniczył prezydent Ukrainy i przekonywał sojuszników do poparcia swojego planu pokojowego. Jego kluczowym elementem jest zaproszenie Ukrainy do NATO. O szczegółach Beata Płomecka. Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników, mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte, krytykował Putina za groźby i nieodpowiedzialną retorykę. Moskwa może jest głośna, ale NATO silne. Szef sojuszu zapowiedział dalsze dozbrajanie Kijowa. Mówił też, że Ukraina pewnego dnia będzie w sojuszu. Ale zaproszenia do NATO Ukraina wciąż nie otrzymała, bo nie ma na to jednomyślnej zgody. Stąd chłodne przyjęcie przez niektóre kraje planu zwycięstwa. Wielkiego entuzjazmu nie ma, bo sytuacja na froncie jest trudna, jest ogromne zmęczenie wojną. Przyznał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że Polska od wielu lat popiera wejście Ukrainy do NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polityka, gospodarka, kultura i edukacja. W Łodzi rozpoczynają się Igrzyska Wolności. To spotkanie poświęcone wyzwaniom XXI wieku w różnych dziedzinach. Na miejscu jest nasz reporter Michał Jędrkowiak. Witaj. Dzień dobry. O czym dokładnie będą rozmawiać uczestnicy? Punktem wyjścia 11. odsłony Igrzysk jest hasło Miasto Europa Przyszłość i w tych kontekstach właśnie będzie mowa między innymi o bezpieczeństwie, klimacie, również o historii. Rozpoczyna się właśnie spotkanie z pisarzem Andrzejem Sapkowskim. To będzie rozmowa pod hasłem Pomiędzy historią a wolnością i właśnie takie słowa jak wolność, demokracja są tutaj odmieniane przez wszystkie przypadki. Organizatorzy mówią, że Igrzyska Wolności to spotkanie ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei w najrozmaitszych dziedzinach. Są koncerty, będą też improwizowane spektakle. Do Łodzi przyjechało około 3000 osób. W prelekcjach i dyskusjach weźmie udział prawie 500 ekspertów. Spotkania będą transmitowane w sieci, więc żeby je śledzić, nie trzeba wcale być w Łodzi, wystarczy komputer lub smartfon. Igrzyska Wolności potrwają do niedzieli. A relacjonował Michał Jędrkowiak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o sporcie opowie Dariusz Urbanowicz. Miłosz Radzimski i Maciej Kubik idą jak burza przez Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym w Lińcu w grze podwójnej. Polacy w boju o ćwierćfinał pokonali Belga Florenta Lambieta i Norwega Borgara Hauga 3-0. Mówi trener kadry Tomasz Radzimski. Grali bardzo mądrze taktycznie, wypunktowali wszystkie słabe strony przeciwników, walczyli cały czas o inicjatywę, grali bardzo zmiennie, nieprzewidywalnie. Właściwie to, czego się przeciwnicy się czegoś spodziewali, to dostawali w innym kierunku albo z inną rotacją, w inne miejsce, w innym rytmie. No i to pokazuje, że nasi zawodnicy już mają wysoki poziom świadomości taktycznej. Mówił Tomasz Radzimski. Tu zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. To trener i ojciec 18-letniej wielkiej nadziei polskiego ping-ponga Miłosza Radzimskiego. W ćwierćfinale gry podwójnej zagra również Natalia Bajor, która ze Słowaczką Tatianą Kakulkową wygrały z Katarzyną Wężyn i inną Słowaczką Emą Laboszową 3-0. A teraz piłka nożna. Dziś w programie 12 kolejki PKO BP Ekstraklasy dwa starcia. O 18 Korona Kielce podejmie Piasta Gliwice. O 20:30 Lechia Gdańsk zagra z Legią Warszawa, mówi trener biało-zielonych Szymon Grabowski. Patrzymy na Legię pod kątem ich najlepszych rozwiązań, pod kątem ich najlepszych zagrań, pod kątem tego, co mają najlepsze. Będziemy musieli to wyeliminować, bo my swoje atuty w ofensywie też na pewno będziemy mieć, mamy i na pewno też będziemy szukali w tym naszych okazji. To największy klub w Polsce i jeden z najgroźniejszych w tej lidze, dlatego czeka nas na pewno bardzo ciężkie zadanie, ale po takim zadaniu, po wygraniu na pewno też my bardzo mocno wrócimy. Teraz rzecz o żeglarstwie. Team New Zealand prowadzi już 6-2 z Ineos Britannia w regatach o Puchar Ameryki. To najstarsze wydarzenie międzynarodowego sportu sięgające historią 1851 roku, czyli nieprzerwanie rozgrywane są te regaty już od 173 lat. Mówi mistrz olimpijski w klasie 49er z Londynu 2012 Nathan Outeridge, australijski sternik nowozelandzkiego syndykatu. Czuję, że jeszcze nic się nie dokonało, bo to jeszcze nie koniec. Czekam na kolejne wyścigi w weekend. Nowozelandczykom brakuje jeszcze jednego zwycięstwa do obrony żeglarskiego świętego grala Pucharu Ameryki. A w pogodzie same dobre wiadomości, bo nie dość, że dziś było pięknie, ciepło, czyste, bezchmurne niebo. Ciepło to znaczy poniżej 20 wprawdzie, ale no to jest jednak październik, czyli jesień. W weekend będzie podobnie, tylko małe zachmurzenie pojawiło się gdzieniegdzie. Dziś w Polsce w weekend pewnie będzie bardzo podobnie. Temperatura maksymalna dziś wynosiła od 12 stopni na wschodzie, około 16 w centrum i nawet 19 na Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 17. Już za chwilę gościć będę wydawczynię magazynu Integracja. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. Freddie Mercury, Don't Stop Me Now. Legendarny utwór tego zespołu. A teraz o legendarnym magazynie i legendarnej organizacji pozarządowej, która nazywa się Integracja, bo akurat teraz w październiku 2024 roku obchodzimy 30-lecie istnienia tej organizacji, tego magazynu i dlatego w studiu pani Agnieszka Sprycha, wydawczyni magazynu Integracja. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Świętujecie? Świętujemy i to wkrótce. Jestem, dziękuję bardzo za zaproszenie, bo jestem tu też po to, między innymi, aby zaprosić państwa na wystawę 30 lat integracji, na jej wernisaż w poniedziałek najbliższy, 21 października o 17 do międzypokoleniowej klubu kawiarni Domu Kultury Śródmieście w Warszawie przy ulicy Anielewicza. 3 przez 5. Zapraszamy w takim razie, ale to jest akurat teraźniejszość, natomiast przeszłość jest, przyznam, niebywała, jeżeli chodzi o samą organizację, bo początek to 94 rok i pierwszy numer magazynu Integracja i oczywiście Piotr Pawłowski, który to wszystko założył, jest twórcą całej organizacji. Tak. Ja mam nawet przed sobą ten pierwszy numer. Państwo mogą żałować, że nie widzą, ale też poznacie państwo ten numer, jego historię w najbliższym magazynie Integracja, który ukaże się tak rocznicowo. Mhm. Pierwszy ten, gazeta zrodziła się z marzeń młodego człowieka, młodych dwóch osób, bo współtwórcą gazety był Bolesław Bryński. Byli to koledzy, którzy poznali się, zdaje się, na rekolekcjach, na takich spotkaniach studenckich, rekolekcyjnych w Łaźniewie pod Warszawą. I z ich rozmów, Bolesław Bryński to polonista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie poeta. Znaczy obecnie i wtedy, ale prowadzi swoje stowarzyszenie, jest poetą, wydaje poezję i tomiki wierszy, spotkania z twórcami. Organizuje spotkania z twórcami i Piotr Pawłowski, absolwent wówczas filozofii na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej, później jeszcze doktorant, ale też dziennikarz, społecznik. I pismo zrodziło się z nich niezgody na rzeczywistość tak naprawdę. To znaczy na to, że nie ma informacji, że świat jest niedostępny. Polska, Warszawa, obydwaj mieszkali w Warszawie, jest niedostępna dla takich osób jak oni. Piotr Pawłowski w wyniku skoku do wody, niefortunnego skoku do wody jako 16-latek, został sparaliżowany, jak to się mówi, od szyi w dół, czyli poruszał się całe życie, najpierw na wózku takim mechanicznym, później na elektrycznym. Bolesław Bryński ma mózgowe porażenie dziecięce, czyli też jest osobą poruszającą się na wózku. No panowie skończyli studia, prawda, praca, 90. lata, początek, nawet wcześniej jeszcze. To był zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat, świat niedostępny i w zasadzie ta integracja, którą sobie wymyślili, słowo, które nadali pismu i swojej działalności, miała to zmienić, miała zintegrować ludzi z niepełnosprawnością, z różnymi niepełnosprawnościami, z resztą społeczeństwa. I nawet istotny jest podtytuł, bo integracja mam właśnie przed sobą i odczytam. Pismo dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół, a także dla tych, którzy jeszcze niedostatecznie zrozumieli, na czym polega niepełnosprawność. Mhm. Panowie mieli entuzjazm, obaj charyzmę, otwarte głowy, pomysły i tak się zaczęło. Tak? Zaczęło się od pisma realizowanego, przygotowywanego, wydawanego w domu, w mieszkaniu Piotra Pawłowskiego, w którym on i Bolesław plus rodzice Piotra jako pierwsi wolontariusze i pierwsi sponsorzy, można powiedzieć, zajęli się tym. I tak powstało pismo z marzeń. Ale to było 30 lat temu. Tak. Przyzna pani, że świat się bardzo zmienił. Podejście Polaków do osób niepełnosprawnych również. Sami niepełnosprawni również się zmienili. No i ten świat polski, świat mały, ten nasz polski świat otworzył się też na osoby niepełnosprawne. Czyli tak naprawdę to, co chcieli zrobić twórcy integracji, właściwie prawie się dokonało. To nie jest jeszcze stuprocentowe wykonanie planu, ale jednak jest duży postęp. No na pewno. Jednym z marzeń Piotra Pawłowskiego było to, by integracja była niepotrzebna. By już wszystko to, co zaplanowali, co chcieli zmienić, by się zmieniło, dokonało. Jak widać, jesteśmy potrzebni i jesteśmy potrzebni bardzo. Nawet my w formie pisma drukowanego. Pismo ma 20 tysięcy nakładów w tej chwili. Ma swoje rozszerzenie w postaci portalu, ponad 20 lat działającego portalu niepełnosprawni.pl. Największego też i najstarszego w zasadzie o takim charakterze informacyjnym w Polsce. Pismo też nie jest najstarsze. Są starsze pisma dotyczące niepełnosprawności, natomiast integracja jest największa, najobszerniejsza, największy ma nakład. Ten nakład to obecnie 20 tysięcy egzemplarzy, ale ciekawe jest też to, że to jest taki średni nakład, bo to pierwsze pismo, taki czarno-biały biuletyn ośmiostronicowy, miał nakład 15 tysięcy egzemplarzy. Bardzo dużo. Mhm. Dzięki właśnie tutaj twórcom i ich kontaktom, ich charyzmie, pismo pierwsze numery wydrukował ZUS ówczesny. I właśnie w tych 90. latach ZUS-owska maszyna, że tak powiem, czy w ogóle zakład poligraficzny, jak już rozpędzał produkcję czy druk, to nie mogli wydrukować, 100 egzemplarzy czy 1000, prawda? To od razu jakby musiała być taka skala i na tym integracja skorzystała. Pismo odbiło się szerokim echem, w Warszawie zwłaszcza, ponieważ przyjęto, wtedy też raczkował transport dla osób z niepełnosprawnością, czyli było kilka busów, miasto to finansowało i na pokładzie tych busów ten biuletyn, ten pierwsze numery dwumiesięcznika pojawiały się i tak się ono rozchodziło. No, a ta infrastruktura, o której pani mówi, między innymi te autobusy, to się zmieniło dzięki integracji, czy po prostu świat poszedł tak do przodu i tak bardzo się zmienił wobec niepełnosprawnych? Znaczy ja nie chcę tutaj, że tak powiem, przywłaszczać sobie wszystkich sukcesów, wszystkich zmian. Może się nie krępować. Tak, ale powiem, że tak nieskromnie powiem, że na pewno mamy w tym duży, duży udział. Piotr Pawłowski był też pasjonatem i motoryzacji, i nowych technologii. Ciekawe jest to, że jeszcze przed wypadkiem miał takie młodzieżowe prawo jazdy. Zdobył. Zresztą był wtedy między pierwszą a drugą klasą technikum samochodowego. Takie było jego marzenie. Znaczy takie jakby marzenie zawodowe, powiedzmy, być mechanikiem samochodowym prawdopodobnie, nie kierowcą. Ale też był pasjonatem sportu. Był dobrze zapowiadającym się koszykarzem. Wysokim chłopakiem, ponad 1,90 m. W szkole, w klubie już w międzyszkolnym klubie i w ogóle takim wszechstronnie usportowionym, uzdolnionym, więc w wielu dyscyplinach miał sukcesy, ale już Polonia Warszawa interesowała się nim i jego kolegami z drużyny, bo chłopcy wygrywali międzyszkolne zawody i zaczynali taką kilku kolegów, tak, tę karierę sportową w Polonii pociągnęło. Ale wracając do tego transportu, no to rzeczywiście transport publiczny miejski zaczął pojawiać się w Warszawie. Pojawiały się pierwsze też samochody dostosowane i to też było jego wielkim marzeniem, żeby już nie musiał korzystać z... Bo do tej pory ten transport nie jest... Nie jest idealny. Nie jest idealny, tak? Trzeba zamawiać wcześniej, no wiadomo, że potrzeb i chętnych jest więcej niż samochodów, niż możliwości. I stąd z integracji i w ogóle z zorientowania się, jak działa, jak można społecznie działać i się realizować, wyrosła integracja już jako stowarzyszenie, tak? Powołał rok później, znaczy nie rok w sensie takim dosłownym, tylko w następnym roku, w 95. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, a później w kolejnych latach jeszcze Fundację Integracja. Czyli tak naprawdę tym jednym słowem my teraz integrację obsługujemy wydarzenia, programy, projekty, które realizowane są przez te dwie organizacje i nazywamy to w skrócie i tak się o nas mówi, tak, że to jest integracja. A przyzna pani, że kiedyś te 30, 35, 40 lat temu, jeszcze za czasów PRL-u, niepełnosprawni byli schowani, może trochę zahukani, a raczej przekonywani do tego, że nie powinni się wychylać i pokazywać. Teraz jest zupełnie inaczej. To się zmieniło diametralnie. Czy 30 lat temu to nie był już, to już trzecia RP. To nie jeszcze, był PRL. Tak, ale jakieś 40 lat temu to jeszcze można... Ja powiem panu, że dla mnie też osobiście to bardzo dobry czas, bo ja miałam niespełna 30 lat wtedy. Od tego, patrząc tak na ten październik, myśląc o tym, no to ja 3 miesiące później rodziłam swoje pierwsze dziecko. Pracowałam w liceum bardzo dobrym warszawskim, 33 LO imienia Kopernika. Zarabiałam około 20 milionów złotych, bo to był... Gratuluję. To było przed denominacją. Czyli taki czas, kiedy naprawdę, no... Pojawiała się prasa polska, taka i polska, i taka koncernów mediowych, przychodziły koncerny, tak? Rodziły się telewizje, więc naprawdę czas dla ludzi z inwencją, dla ludzi odważnych, pomysłowych, taki bardzo dobry. I też integracja, Piotr Pawłowski na tym skorzystał. To czas jeszcze przed takim działaniem, znaczy już istniał Państwowy Fundusz Rehabilitacji i pierwsza ustawa o rehabilitacji społecznej, o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ale jeszcze w takim charakterze jak obecnie, że jest to też fundusz wspierający i pracowników, i pracodawców, i organizacje społeczne, no to w takim charakterze jeszcze nie działał, tak? Integracja, mówię, wyrosła jakby z tych osobistych pragnień i własnych środków finansowych, bo to też istotne. Czuję, że moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać na ten temat, ale niestety czas nas goni. Jak już śpiewał dzisiaj w Zapraszamy do Trójki Fisz, za mało czasu. Rzeczywiście tak jest. Agnieszka Sprycha, wydawczyni magazynu Integracja, była państwa i moim gościem. W tej chwili na zegarze 23 minuty po 17. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To

witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne, ale ja chcę więcej. Muszę mieć energię na maksa. Więcej! Chcę być odporny na wszystko. Więcej! Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej! Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Mate pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30 w Trójce. Radio Nawigator Trójki, Mariusz Dąbrowski. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Trasa S7, odcinek węzeł Skarżysko-Kamienna Północ, węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód. Między 49 a 51 kilometrem trwa usuwanie rozlanej substancji ropochodnej z jezdni. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. S8, ale w Warszawie. Odcinek węzeł warszawska, węzeł Warszawa Zachód, 6 kilometr. Tu doszło do karambolu 4 autosobowych. W efekcie mamy zablokowany prawy pas w kierunku Poznania. Raz jeszcze S8 w Warszawie, odcinek węzeł Wisłoslada, węzeł Marywilska. W pobliżu węzła Modlińska na 16 kilometrze zderzenie 2 autosobowych. Zablokowany jest pas środkowy w kierunku Białegostoku. Krajowa 16 już poza Warszawą, odcinek Augustów Giby w pobliżu miejscowości Machalowa. Na 360 kilometrze zderzenie ciężarówki i 2 autosobowych. W tym karambolu, w tym wypadku, jedna osoba została ranna, droga była zablokowana, ale wprowadzono ruch dla obu kierunków, choć tylko jednym pasem. Pomaga przy tym policja i stara się kierować ruchem. Droga krajowa nr 24, odcinek Lubosz-Kwilicz. W pobliżu Orzeszkowa na 11 kilometrze zdarzenie 2 autosobowych, 2 osoby ranne. Policja również na miejscu zdarzenia i ruch w obu kierunkach tylko możliwy jednym pasem. Droga krajowa nr 43, odcinek węzeł Częstochowa-Jasna Góra. Gruszewnia w pobliżu Lgoty na 55 kilometrze. Mieszkańcy blokują drogę przechodząc po przejściu dla pieszych non-stop. Droga nr 44, odcinek Gliwice-Tychy w pobliżu Mikołowa na 19 kilometrze, zderzenie auta osobowego i ciężarówki. W tym wypadku również doszło do wycieku paliwa z ciężarówki, droga jest zablokowana, objazd w obu kierunkach, ale tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. A teraz skrót serwisu, Artur Ewertowski. Kolejny sąd oddalił zażalenie organizatorów Marszu Niepodległości o zakazie przeprowadzenia pochodu. Tym razem to sąd apelacyjny. W poniedziałek warszawski ratusz odmówił Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości pozwoleń na zorganizowanie 11 listopada zgromadzeń na trasie od Ronda Dmowskiego do Stadionu Narodowego. W tym terminie i na tej trasie od lat stowarzyszenie organizowało marsz. Wczoraj sąd okręgowy odrzucił odwołanie stowarzyszenia od decyzji prezydenta miasta zakazującej marszu. Organizatorzy twierdzą, że do pochodu i tak dojdzie. Rozpoczynamy z rządem pracę nad przywróceniem samorządom uprawnień do stawiania fotoradarów, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Utworzymy specjalną grupę roboczą, w której wypracujemy odpowiednie rozwiązania, powiedział. Zgodnie z obecnym stanem prawnym uprawnienie do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym ma wyłącznie Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Izraelska armia szacuje, że w Libanie zginęło około 1500 członków organizacji Hezbollah, poinformował o tym szef izraelskiego sztabu generalnego. Podczas inspekcji izraelskich żołnierzy w południowym Libanie mówił, że to duże straty i cały łańcuch dowodzenia Hezbollahu został zniszczony. Dodał, że organizacja ukrywa informacje o stratach, zwłaszcza wśród dowódców. To był serwis Trójki. powoli już możemy mówić o pogodzie w nocy, tej najbliższej oczywiście. Na wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Na zachodzie z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie mgła może się pojawić, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 0 stopni na wschodzie i tam miejscami przy gruncie spadki temperatury do minus 2 stopni. Około 4 stopni w centrum, 9 stopni miejscami na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat temperatura minimalna od minus 1 stopnia w obniżeniach do 10 stopni na wzniesieniach. No duża różnica temperatur, prawda? Jest za 26 minut godzina 18, jeszcze w tej pół godzinie puls trójki oczywiście. Południowa audycja, zapraszamy do trójki, 21 minut do godziny 18. Ciągle niebezpiecznie w Strefie Gazy i o tym już teraz. Puls trójki. Sylwia Białek, dzień dobry. Dzień dobry i nasi goście, a naszymi gośćmi dziś są ambasador Krzysztof Płomiński, były ambasador w Iraku i w Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry. I doktor Witold Repetowicz, Akademia Sztuki Wojennej w studiu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Przywódca Hamasu, Yahya Sinwar, nie żyje. To główny organizator ataku terrorystycznego na Izrael z 7 października ubiegłego roku, w którym zginęło ponad 1200 osób. Na czele Hamasu stał od sierpnia, został zabity przez żołnierzy izraelskich w Strefie Gazy. Panie ambasadorze, czy to poważne osłabienie Hamasu, pana zdaniem, czy Hamas nie odczuje tego tak? Hamas jest osłabiany od dłuższego czasu, a od niedawna również Hezbollah stracił dużą część swojego potencjału, zarówno ludzkiego, jak i broni. No i jednocześnie w zdecydowany sposób zostało osłabione jego kierownictwo. Niemniej to, co można z całą pewnością powiedzieć, że zabicie Yahyi Sinwara jest niewątpliwie sukcesem Izraela, chociaż nieoczekiwanym, co należy podkreślić. No i będzie wnosiło pewne zmiany do sytuacji na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim w Strefie Gazy. Oczywiście nasuwa się bardzo wiele pytań, czy w obecnej sytuacji, kiedy Izrael osiągnął jeden ze swoich zasadniczych celów, jakim było osłabienie Hamasu i wyeliminowanie jego dowództwa, co się dzieje na naszych oczach, aczkolwiek jeszcze daleko do zakończenia, czy przejdzie do innej fazy w odniesieniu do tego konfliktu w Gazie, która pozwoli z jednej strony uwolnić pozostających przy życiu zakładników, a z drugiej pomyśleć o tym, co po tej wielkiej katastrofie, która w Gazie nastąpiła, jaki ma być kolejny dzień i kolejny